أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن صدق رسول الله فيما قال كما قال. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinin bir kısmını Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabından size nakledeceğim. Her zaman olduğu gibi bu hadisi şeriflerin izahına geçmeden önce evvelen ve haseten Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu paki için, sonra sair enbiya ve mürselinin ervahı için, cümle evliya Allah'ın ve Peygamber Efendimizin ashabından, etbaından ve Turuk Aliye Sadat ve meşayihimizin ve hulefasının ve müttesiplerinin cümlesinden bu kitabın içindeki hadis-i şerifleri bize kadar gelmesinde emek sarf etmiş olan ravilerin ve alimlerin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu camiye cem olmuş olan siz kardeşlerimizin de ahirete intikal etmiş olan geçmişlerinin ruhları için, sevdiklerinin ruhları için ve biz hayatta olan müminlerin de sıhhat, afiyet ve saadet, selamet üzere darende mesut ve bahtiyar olmamız için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, ondan sonra başlayalım. Buyurun, bismillahirrahmanirrahim. Enes İbni Malik radıyallahu anh'den ve İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuşlar ki لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ her bir hilyet vardır. وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ اَسْحَوْتُ الْحَسَمْ Kur'an'ın süsü ziyneti de güzel sestir. Bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre Kur'an-ı Kerim'i okurken bir ciddi seda ile, bir nağme ile okuyacağız. Tertil ile tatlı tatlı Kur'an-ı Kerim'i okumamız gerekiyor. Şimdi burada buna benzer hadis-i şerifler daha başka yerlerde karşımıza geldi. Ulema demişler ki Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala Hazretlerinin kelamıdır. Serafa baştan aşağı süs ziynettir kendisi. Şifadır, süstür, ziynettir, her şeydir, hazinedir müminler için. Nasıl oluyor da Kur'an-ı Kerim'in süsü oluyor, ziyneti oluyor? Bir hadis-i şerifte de geçmiş ki, Zeyyinül Kur'an'a bi asfatikum, Kur'an'ı seslerinizle ziynetlendirin. Nasıl olur da bizim aciz naçiz seslerimiz Allah'ın kelamını ziynetlendirir demişler. Şimdi burada bir incelik var ki, o düşünüldüğü zaman böyle bir itiraza mahal kalmıyor. Kur'an, Arapçada fu'lan vezninde mastardır. Yani kıraat eylemek manasına gelir. Kıraat etmek manasına gelir. Zeyyinül Kur'an'ı demek, Kur'an-ı Kerim'i, Musaf-ı Şerif'i süsleyin demek değil de, Kur'an-ı Kerim okuyuşunuzu süsleyin demek. Çeşit çeşit okuyuşlar vardır, bize ait okuyuşlar. Biz bu okuyuşları güzel sesimizle, ciddi bir makam ve ahenk ile okuyup o tarzda söyleyeceğiz. Burada da öyle. Her şeyin bir süsü vardır. Kur'an-ı Kerim kıraatinizin de süsü ziyneti güzel sestir. Demek ki güzel bir sesle okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'i makam ile okuyacağız. Düz böyle konuşma yapar gibi değil de bir makam ile okuyacağız. Onun için hafızlarımız işte Evzu Besmele'yi bir usulüyle çekerler. Ondan sonra aşirleri, hatimleri hep böyle bir makam ile, name ile okurlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu bilerek ciddiyet ile ve kaşını gözünü oynatmadan gayet dikkatli bir şekilde edebe riayet ederek okumak icap eder. Hatta kulakları çınlasın bir hafız efendi vardı ki gelir giderdi buraya. Çok muhterem bir kimseydi. Çok talebe yetiştirmiş. Bir gün namazı kıldık. Böyle Kur'an-ı Kerim'i mihrapta okuyacağı zaman ne kaşını kıpırdatır, ne gözünü kıpırdatır, ne vücudunu sallardı böyle iki tarafa. Gayet şey, okurken çok ciddi okurdu. Yani insan vakarı öyle müşahhas olarak onun o halinde görürdü Kur'an-ı Kerim'in nasıl ciddi okunması gerektiğini. Şöyle namazı kıldık kapıdan çıkarken, o gün de müezzinliği bir çocuk yapmıştı. O da iyi bir genç. Dedi ki evladım niye لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ dedin. Yani demek istiyor ki lehu sözünü çok çekmeyecektim. Bir elif miktarı çekecektim. Niye fazla çektin? İşte o da şöyle ezildi büzüldü filan boynunu büktü. Hocam işte unuttum. Dedi şöyle bir tane patlatırsam sana unutmayı anlarsın. Hiç yani böyle kaşlarını çattı. Unutmayı anlarsın dedi. O Allah keramı filan dedi. Yürüdü gitti. Yani böyle Kur'an-ı Kerim'e hürmet ile hizmet etmeyi Allah cümlemize nasip etsin. Güzel ses ile, güzel söz ile okumayı nasip etsin. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz huzur Resulullah'a geç gelmiş. Soruyor, diyor ki niye geç geldin? Ya Ayşe, hani gelmen gereken vakitten biraz daha geciktin, durakladın. Yolda oyalandın, niye geç kaldın? Ya Resulullah diyor, yolda bir Kur'an-ı Kerim kıraati duydum ki dinlemekten kendimi alamadım. Bekledim. O Kur'an-ı Kerim okunup bitinceye kadar diyor o benim ümmetimden işte Salim ismindeki şeydir radıyallahu anh. Elhamdülillahillezî ceale fî ümmetî mislehû. Ümmetimde onun gibisini yaratmış olan Allah'a hamdolsun diyor. O çok güzel Kur'an-ı Kerim okur diye öyle meseylemiş. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim kendisine nazil olduğu halde böyle ciddiyetle, güzelce Kur'an-ı Kerim okuyanlara emrederdi. Dinlerdi. Gözyaşları içinde öyle çeşitli tatlı duygularla o şekilde dinler ve gözünden yaşlar dökerdi. Yani. Allah-u Teala Hazretleri bize Kur'an-ı Kerim'i öyle sevip, öyle dinlemek, öyle okumak nasip eylesin. Likülli şeyin üssün. Bu da İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Ulemadan bazısı da hakkında zayıftır demişler. Fakat hadis olarak öyledir. Mana olarak da manası doğrudur. Likülli şeyin üssün. Her şeyin bir temeli esası vardır. Ve üssül imani el vera'u. İmanın temeli vera'dır. Vera ne demek? Çekinmek, sakınmak demek. İnsan günahlardan çekilir, sakınırsa öyle kimseye veri kul derler. Yani vera sahibi kul demek olur. Şüpheliden kaçınırsa, yani haramdan kaçınmak tamam. Kaçınacağız, haram, içki haram, efendim zina haram, kumar haram, faiz haram, tamam. Bundan kaçınacağız. Bir de şüpheliden de kendisini korursa insan, şu şüpheli şeyi yapmayayım belki neme lazım diye ihtiyata da riayet ederse işte o daha ileri derecesi olmuş oluyor. Böyle vera sahibi bir insanın kıldığı iki rekat namaz başkasının kıldığı bin rekat namaza bedel olur diye hadis-i şerif geçmişti. Onun için bu vera denilen duyguyu elde etmeye çalışmamız lazım. Yani o duyguyu takınmamız, içimize yerleştirmeye çalışmamız lazım. Sakına sakına, düşüne taşına yapma işlerimizi alıştırmalıyız. İmanın temeli veradır. İnsan günahlardan korkacak, çekinecek, sakınacak. Hiç dere tepe dümdüz aldırmadan yürürse insan, o kimsenin müminliği nerede kaldı? Şimdi Peygamber Efendimiz'e bildirmişler. Ya Resulallah harp oluyor ya, filanca işte öldürdü düşmanlar, o cennetliktir diyor. Filancayı daha öldürdüler ya Resulallah, o cennetliktir. Filancayı daha öldürdüler ya Resulallah, o cennetliktir. Filancayı öldürdüler, diyor ki o cehennemliktir. Ashab-ı kiramın arasındaki şahıslar yani ismen bilinen kimseler. Meğer harpteki ganimet malından mal taksim edilmeden bir tanesini yanına almış. Bir şeyi yanına almış. O cehennemliktir diyor. Yani sakınmazsa insan bak ne duruma düşüyor. Yani iman sahibi olmak çok büyük bir devlettir, çok büyük bir nimettir. Elhamdülillah bizi Allah mümin eylemiş. O iman cevherini bize nasip eylemiş, gönlümüze, göğsümüze bir mücevher kasası, çekmecesi gibi yerleştirmişiz o imanımızı. Allah o imanı çaldırtmasın. İçeriden o cevheri aldırtmasın şeytana. Daha başka fitnelerle, fesatlarla içimizden böyle çaldırtmasın. İmanı kamil ile yaşayıp imanı kamil ile göçmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve likülli şeyin fer'un. Her şeyin temeli olduğu gibi her şeyin bir dalı, teferruatı da vardır. Ve fer'ul imani es-sabru. İmanın dalı, teferruatı da sabırdır. İmanın gereği olmuş oluyor. Yani kök, ondan sonra dallar var. Köküne asıl derler. Ötekisine de fer derler. Dal, fer'un dalları. Demek ki imanın dalı budağı demek oluyor. İman ağacının dalı demek oluyor sabır. Mümin olan kimse de sabır olacak. Neye karşı sabır olacak? Sabırların çeşitleri vardır. Bir, Allah-u Teala Hazretlerinin insana vermiş olduğu belalara, musibetlere, sıkıntılara sabır. Hastalık verir. Sevdiği kula hastalık verir mi Allah? Elbette verebilir. Peygamber Efendimiz hasta olduğu Eyüp Aleyhisselam'ı duymadın mı? Allah'ın peygamberiyken teninin her tarafını yara kaplamış da kurtlanmış yaraları. O kadar ızdıraplar çekmiş. Hasta kul eğer sabrederse, sabrettiği zaman hastalık geçer geçmez günahlarından, anasından doğduğu günkü gibi temizlenmiş olarak kalkıyor. Sabrederse. Yani hastalık istenmez ama bir hastalık gelmiş de insana, o da sabretmişse mukabilinde bütün günahları silinir gider. İyi kul da hasta olabilir. Hasta olmayacak diye bir şey yok. Hatta bazen kötü kullar hiç hasta olmaz. Turp gibi yaşar. Hiç başı bile ağrımaz da Allah diyecek bir hali olmaz. Hiçbir şey yapmaz ki, ölümünü düşünmez ki, bir başı dara gelip de bir Allah'ı hatırlamaz ki. Öyle öküz gibi yaşayıp irfansız, ilimsiz, vicdansız, kapkara bir gönülle yaşayıp birdenbire ölümde gelir, defolup gider bu cihandan. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur demiş birisi hakkında şair. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Ne kendisi rahat eyledi, ne de halka huzur verdi. Bu cihandan yıkıldı gitti, kabir ehli sabretsin diyor. Bak ne kadar kötüymüş ki, kabirdekiler de tahammül edecekler, ondan yaka silgecekler diye. Öyle demiş. Allah bizi böyle insanlardan etmesin. Neyse, sabır demek ki insanın başına bir gelen kaza beladan dolayı sabredecek. Bazen malına gelir insanın. Yangın olur, afet olur, tarlasına, bağına, efendim bir şey gelebilir. Arabasına, iş yerine bir sıkıntı gelebilir. Bunlara sabredecek. Sabrın bir çeşidi bu. Bir çeşidi Allah-u Teala Hazretlerinin haram kıldığı şeylerden kendisini alıkoyacak. Onlara sabredecek. Karşıda efendim sıra sıra haramlar duruyor ama elini uzatmıyor. Sabrediyor. Çünkü Allah yasak demiş, uzatmıyor elini. Biz askere gittik. Hadi bakalım tatbikat dediler. Bir dere kenarına götürdüler. Yorulduk tabii. Epeyce bir yürüdük. Ayaklarımız şişti. Oturduk tarlaya. Biraz sonra baktım bütün arkadaşların elinde birer havuç kemirip duruyorlar. Dağın başı, bakkal yok, manav yok. Nereden buldunuz bunları? Meğer yandaki tarlanın şeyi, mahsulü havuçmuş. Kökleyen başlamış kıtır kıtır şey yapmaz. Ya Allah'tan korkmaz mısınız, utanmaz mısınız? Yani askerler geldi, Allah belasını versin mi dedirteceksiniz? Nedir bu yaptığınız? Tepeden tırnağa hepsi havucu almış kemirip duruyorlar yani. Sabredecek insan, aç olabilir. Bizim bir akrabamız var köyde. 5 kişi bileğini bükemez. Yani kapıdan böyle girdi mi kimse yanında duramaz. Öyle pehlivan, öyle güçlü kuvvetli bir insan. Balıkesir'de askerlik yapmış, onu da çıkartmışlar dağların tepelerine. Askerlik bu, talim. Yani meşakkate alıştıracak kendisini. Su yok, kumanya yok, yiyecek içecek bir şey yok. Epeyce bir dağlarda gezmişler, açlık tak etmiş canlarına. Belki de mahsus yaptı yani komutanlar, belki de bulamadılar nasıl olduysa. Aç dolaşırken kendisi anlatıyor. Neyse, armut, elma, bahçeleri, şeyleri gördük diyor, ağaçları gördük diyor. Askerler saldırdı diyor onlara. Yediler diyor. Ben diyor yemedim ama canım da nasıl istiyor, içimde nasıl kıvranıyor. Çocuk gibi hüngür hüngür ağladım diyor. Kendini tutmuş, sabretmiş, ağlamış. Hasılı böyle günahlara sabır vardır. Efendim, ondan sonra Allah-u Teala Hazretlerinin vaat ettiği çeşitli nimetler var, lezzetler var, cenneti var, cemali var. Bir de onlara sabır var. Ah ne zaman olsa da kavuşsam, ne zaman olacak acaba benim şu kavuşmam filan diye, bir de öyle sabır var. Adamcağızın birisini ölüme mahkum etmişler. Son arzun nedir demişler. Şurada iki rekat namaz kılayım demiş. Namazı kılmış ama çok çabuk kılmış. Hadi demiş, ne yapacaksanız yapın. Teslim olmuş hemen. Cellat demiş ki ben bu durumda çok insan gördüm. Senin gibisini hiç görmedim. Uzatırlar, namazı uzatırlar, duayı uzatırlar. Sen niye böyle bu kadar çabuk, bu kadar süratle hemen bitirip de geldin, teslim oldun? Demiş ben ruhumu teslim eder etmez cennete gideceğim inşallah. Allah-u Teala Hazretlerine kavuşacağım. Orada ondan tehir olur mu demiş. Ondan şey yapar mı insan, böyle teahhür eder mi? Bir an evvel olsun diye ondan koştum demiş. Hadi demişler, senin suçsuzluğun anlaşıldı, salıvermişler. Demek ki sabrın böyle çeşitleri var. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi sabırlı kullardan eylesin. İbadet ve taatlere de sabır diye bir şey vardır. Beş vakit namazı kılacaksın tabii ya. Abdestin meşakkatine katlanacaksın. Kışın soğuk şey olur biraz. Abdest alırken rüzgar eser veya sular soğuk olur. Ona sabredeceksin. Ramazan'da oruca sabredeceksin. Hacca gidersen kimseye öf püf demeyeceksin. Yollarda kimsenin kalbini kırmayacaksın. Gösterdikleri yere yatacaksın. Böyle kavga gürültü çıkartmayacaksın. Sabahlara efendim kadar uyumayacaksın. Gecenin bir bölümünde kalkıp tesbih çekeceksin. Allah diyeceksin. Estağfurullah diyeceksin. Vel müstağfirine bil eser. Ya sabır böyle. Allah-u Teala Hazretlerine ibadet yolunda meşakkatlere sabredeceksin ki anlaşılacak, aşık-ı sadık mısın yoksa yalancı bir insan mısın, belli olacak o. İnnallâhe ma'as-sâbirîn. Öyle deriz ya, İnnallâhe ma'as-sâbirîn ne demek? Allah sabreden kullarıyla beraberdir demek. Bu güzellik yeter insana, bu iltifat yeter. Ben onun yanında olacağım diyor. Sabredenlerle beraber olacak Allah. Hem de muhakkak. İnne kelimesiyle kullanılıyor. İnnallaha muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri ma'as sabirin, sabredenlerle beraberdir. Demek ki bir şeye sabrettik mi Allah rızasıyla bizim yanımızda olacak. Bizim safımızda yer alacak. Bizden yana olacak. Ne kadar güzel. Yanı başımızda olacak Mevla. Onun için sabrı ganimet bilelim. Sabır edecek bir hal gelirse başımıza, bağırıp çağırmayalım, sabırsızlık göstermeyelim. Kemal Paşazade diye bir Osmanlı alimi var, şiir yazmış. Hoşuma gidiyor. Diyor ki, size benden nasihat olsun kim? Gam eriştikçe etmeyin feryat. İki türlü zarar mukadderdir, dedi bu iş içinde bir üstad. Evveli bu kim dost gamdan ölür, ahiri bu kim düşman olur şad. Bu üç beytlik şiirin manası şu ki, size benden nasihat olsun diyor o alim şahıs. Başınıza gam, keder eriştiği zaman feryadı basmayın. Bağırmayın, çağırmayın. İki tane zararı vardır bu işin. Bu zarardan birincisi şudur ki, sen bağırıp çağırınca dost gamdan ölür. Dostlar üzülür. Eyvah, bağırıyor benim arkadaşım, başına bir iş geldi diye. O da kederlenir senin kederinle. Onları da üzersin. Bir zarar bu. Dostlarını üzüyorsun. İkincisi, düşman olur şad. Düşman da sevinir. Oh iyi, bak ne kadar bağırıyor, oh olsun filan diye. Düşman da şematetül ada derler ona. Düşmanın şematası. Memnun olur düşman da. Oh demedim mi ben ona, oh olsun işte başka bunlar geldi filan diye. O da bir ayrı derttir. O da bir musibettir. Peygamber Efendimiz sığınmış. Düşmanın şematesinden, şematasından sana sığınırım ya Rabbi diye. Allah bizi düşmanlarımızın karşısında böyle durumlara düşürüp de düşmanlara güldürecek durumlara uğratmasın. Amin. Velikülli şeyin senamun. Her şeyin bir hörgücü tepesi vardır. Üst noktası vardır. Ve senamu hazil ümmeti ammi el Abbas. Bu ümmetin zirvesi de amcam Abbas'tır. Ve likülli şeyin sıbtun, her şeyin bir torunu vardır. Ve sıbtu hazihil ümme, bu ümmetin torunu da el Hasenu vel Hüseynu, Hasan ve Hüseyin'dir torunlarım. Ve likülli şeyin cenahun, her şeyin kanadı vardır. Ve cenahu hazihil ümmeti Ebu Bekir'in ve Ömer, bu ümmetin de kanatları, hani kuş nasıl iki kanatla uçarsa, Ebu Bekir ve Ömer'dir. Ve likülli şeyin micennün, her şeyin bir kalkanı vardır. Bu ümmetin kalkanı da Ali İbni Ebi Talip'tir. Şimdi bu hadis midir? Zayıf görmüş ve du'if ediyor dibinde, fakat manaları güzel. Bazen daha sonra yaşamış olan alimlerden bazı kimselerin sözlerini böyle naklederler de, o öyle böyle bir durum olmuş olabilir. Söz olarak doğru hepsi. Likülli şeyin hakikatün. Öbür hadisi şerif Ebu Derda radıyallahu anh'ten rivayet edilip Ahmed İbni Hanbel'de, Taberani'de ve Nesai'de kaydedildiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki likülli şeyin hakikatün. Her şeyin bir iç yüzü, hakikati, mahiyeti vardır. Ve ma belaga abdun hakikaten imani. Kul imanın özüne, hakikatine, mahiyetine vakıf olamaz, ulaşamaz. Hatta ya'leme enne ma esabehu lem yekun li yuhti'ehu. Kendisine gelen musibet hiç gelmeme durumu bahis konusu değil. Muhakkak gelecekti. Bunu böyle bilmedikçe imanın gerçeğini elemez. Ve ma ahta'ahu lem yekun li yusibehu. Gelmeyen de gelmeyecekti. Gelmesi mümkün değildi diye düşünmezse, bu hakikate, bu kanaate ulaşmamışsa, o imanın gerçeğine, özüne ulaşamamış demektir. Ha, bu nedir? Kısaca söylemek gerekirse bu kadere imandır. Başa gelen nereden geliyor? Her şey Allah'tan geliyor. Her şeyi Allah-u Teala Hazretleri takdir ediyor. Hastalık da Allah'tan, sıhhat de Allah'tan. Zenginlik de Allah'tan, fakirlik de Allah'tan. Yükselmek de Allah'tan, düşmek de Allah'tan. İzzet de Allah'tan, zillet de Allah'tan. Her şey Allah-u Teala Hazretlerinden. Her şeyin Allah'tan olduğuna ve başına gelecek şeyin çaresiz geleceğine, gelmeyecek şeyin de ne kadar ne olursa olsun gelmeyeceğine inanırsa bir insan, imanın hakikatine ermiş demektir. Allah beni öldürmeyince ölmem evvelallah deyip gidiyorsa veyahut başına bir hal geldiyse bu muhakkak gelecekti diye düşünüyorsa, imanın özüne ermiş demektir. Barbaros Hayrettin malum Midillili bir sipahinin oğluydu. Midilli adasından. Bir de onun Oruç Reis diye ağabeyi vardı. Onlar denizde cihatla meşgul oluyorlardı. Memleketimizi denizlerde koruyorlardı. Çünkü düşmanlar karada bizi yenemeyince kayıklarla, gemilerle denizlerden de bizi vurmaya çalışıyorlardı. Onlara karşı da denizde kuvvet hazırlamak gerekiyordu. Onlar da denizin mücahitleri. Bir gün ağabeyi Oruç Reis gazaya çıkmaya niyetlenmiş. Tecrübesi var ya, diyor ki ağabey çıkma şu mevsimde. Ters bir mevsim. Şu sıra uygun değil. O da çıkıyor. Bir adaya gitmişler. Düşmanla çarpışmışlar. Fakat epeyce zayiat verilmiş. Ölenler şehittir. Kalanlar gazidir. Dönmüş gelmişler. Yaralanmış ağabeyse. Ayağını da kesmişler hatta. Demiş ki ağabey bak ben sana ne demiştim. Çıkma şu sefere. Demiştim. Çıkmasaydın bak bu ayağın kesilmeyecekti demiş. Barbaros Hayrettin bunu kendi hatıralarında yazıyor böyle. Böyle dedim diyor. Onun üzerine demiş ki kardeşim sen bilmez misin ki her şeyi Allah-u Teala Hazretleri takdir ediyor. Kaderde ne varsa insanın başına o gelir. Hiç bu senin bu sözünün aslı esası var mı? Ben eğer o sefere çıkmasaydım bile ne olur olur gene bu bacağım kesilirdi. Gene bu iş böyle olurdu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, yani bu söz doğru, bu itiraz doğru, ağabeyesinin bu itirazı. Hatta Barbaros Hayrettin de diyor ki, ben o zaman aklımı başıma topladım diyor, ağabeyim benden daha bilgiliydi diyor, daha fakihti, dini malumatı daha kuvvetli bir kimseydi, o zaman aklımı başıma topladım, düzelttim diyor. Kur'an-ı Kerim'de de bir ayet-i kerime var, münafıklar demişler ki, çıkmayın Medine'den dışarıya. Bu peygambere uyup da, Medine'den dışarıya savaşa çıkmayın demişler münafıklar, Medine'nin münafıkları. Ondan sonra da çıkınca tabii savaş olunca İşte demişler, bizim sözümüzü dinleseydi, çıkmasaydı bu şeyler, kişiler ölmezlerdi. Kur'an-ı Kerim'de deniliyor ki لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتُبَ عَلَيْهِمِ الْقَتْلِ اِلَى مَدَاجِئِهِمْ. Eğer çıkmasalardı bile üzerlerine ölmek takdir edilmiş olan, yazılmış olan kimseler gelir, şu uzandıkları ölü olarak uzandıkları, şehit olarak uzandıkları yere uzanmış olurlardı. Gene orada ölü olurdu ölümleri. Kurtuluş yok. O yazıldığına göre o orada muhakkak olacak. Bu bir esrarengiz iştir yani. Başka hiç çaresi yok. Allah-u Teala Hazretlerinin takdirinden hiçbir yere gidilmez. Allah-u Teala Hazretleri bir hadis-i şerifinde okumuştuk hatırlarsanız geçmiş haftalarda. Benim takdirime rıza göstermeyen benden başka Rab arasın diyor hadis-i şerif. Beğenmedin mi benim takdirimi? Hadi bakalım başka Rab ara. Benim takdirime rıza göstermeyen benim mülkümden defolup çıksın. Nereye gideceksin her şey? Velillahi mülkü semavati vel ard. Yerlerin, göklerin mülkü Allah-u Teala Hazretleri. Nereye gidiyorsun? Nereye gidersin? Mülkünden kovulursan nereye gideceksin? Onun için takdire rıza göstereceğiz. Ama şundan müsterih olun ki Allah-u Teala Hazretleri ve ma ene bizzallamin lil abid, kullarına zulmedici değil, zulmetmez. Takdiri hepsi hoştur, hepsi güzeldir, hepsi kulun faydasındadır. Ah bir bilse kul, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyebilse, hepsinde fayda vardır. Hastalıkta bir fayda vardır. Fakirlikte bir fayda vardır. Zenginlikte bir başka fayda vardır. Büyüklükte fayda vardır. Küçüklükte fayda vardır. Yaşlılıkta fayda vardır. Gençlikte fayda vardır. İnsan her devrin icabına göre, her hale göre kulluğunu güzel yapmaya çalışmalı. Likülli şeyin zekatun. Ve zekatul cesedi es-savmu. Her şeyin bir zekatı vardır. Vücudun zekatı da oruç tutmaktır. Şu vücudumuzun, bedenimizin de bir zekatı var. Malımızın zekatı ne? Şu kadarını ayırıp fukaraya vermek. 50 bin nispette malımızdan ayıracağız, vereceğiz. Vücudun zekatı ne? Vücudun zekatı da oruç tutmak. Zekatta malda bir eksiklik oluyor gibi değil mi? Para çıkartıp veriyoruz. Ama zekatı verilen mal temizleniyor ve Allah bereket veriyor. Onun içinden bir miktar para dışarıya çıkıyor ama Allah bereket veriyor. Başka yerden çok çok kar eder. Ummadığın karlara nail olur. Belli olmaz o. Zekatı vermediğin zaman da güya para duruyor orada ama aslında zarar. Aslında ondan çeşit çeşit zararlar görürsün. Burnundan fitil fitil gelir. Hastalık olarak gelir. Malına canına bir musibet olarak gelir. Onu daha fazla kat kat fazlasıyla ödersin. Hastanelerde harcarsın. Tamirhanelerde harcarsın. Öyle olur. Vücudun da oruç tuttuğu zaman biraz zayıflıyor. Yağı gidiyor. Süzülüyor vücut ama işte onda sıhhat var. Onda başka kârlar, faydalar var. Tutmadığın zaman da güya semiriyorsun, şişmanlıyorsun ama onda da zararlar var. Artık tıp bunları bugün anlamış bulunuyor. Demek ki arada oruç tutmalıyız. Yani Ramazan'da hep orucu tutacağız da arada da sünnet-i seniyye olan oruçları tutalım. Mesela pazartesi, perşembe Efendimiz oruç tutardı. Allah-u Teala Hazretlerine kulların amelleri pazartesi, perşembe arz olunur. Ben de bu günlerde oruçlu olmayı severim derdi. Mesela o günlerde oruç tutalım. Kameri ayların, Arabi ayların 13-14-15'inde mehtaplı gecelerin gündüzlerinde oruç sevabı çoktur. Daha başka böyle sevaplı oruçları tuta tuta arada oruçla irtibatımızı kaybetmeyelim. Ramazana kadar sonra 3 ayların oruçları vardır çok sevaplı. O kandil günlerinde, gündüzlerinde tutulan oruçlar vardır. Onları tutalım inşallah. Likülli şeyin ma'dinün. Her şeyin bir madeni vardır. Çıktığı yer vardır, özü vardır. Ve madenü takva, takvanın madeni de kulubul arifin. Ariflerin kalpleridir. Takva da vera gibi günahlardan korkmak, sakınmak demek. Allah'ın azabından, gazabından çekinmek demek. Takva. Sakınmak demektir. Verayı ve takvayı biz muhakkak öğrenmeliyiz. Yani öğrenmemiz gereken önemli konulardan birisidir. Vera ve takva dediğimiz şey. Bunun madeni de, kaynağı da ariflerin kalpleridir. Takvayı nereden öğreneceksin? arif kullar vardır. Allah'ın böyle emirlerini, yasaklarını bilen, dinde fakih, dinde bilgisi yerli yerinde, hakkı batıldan ayırt etme kabiliyeti kendisine ihsan olunmuş, onların gönülleri iyi sezer. Onların hareketine bak. Şimdi ve alet selasetillezine kullifu ayeti kerimesinin izahında zikrediliyor ki, Peygamber Efendimiz'in ashabından 3 kişi onlar sefere giderken geri kaldılar. Sefere iştirak etmediler. Sonunda tabii onlara bir ceza geldi. Allah onlara tevbe nasip eyledi. Şimdi onlardan bir tanesi diyor ki, Peygamber Efendimiz seferden döndüğü zaman sefere katılmayan birçok insan vardı Medine'de. Herkes gelip bir mazeret uydurdu Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah, işte şöyle bir durumum vardı. Onun için ben sefere katılmadım. Kusura bakma, işte kazanız mübarek olsun filan. diye Peygamber Efendimiz mazeretlerini dinledi onların diyor. Sıra bana gelince ben de huzuruna gittim. Ya Resulallah, eğer bir mazeret uydurmak bahis konusu olsa çok güzel söz söylemesini bilirim. Söyleyebilirim. İkna edici bir şeyler uydurabilirim. Ama hiçbir mazeretim yok. Nefis beni aldattı. Ha şu gün hazırlanırım, ha bugün hazırlanırım derken geciktim. Hadi arkalarından yetişirim derken gene de yetişemedim. Tembellendim, ondan kaldım. Suçluyum, kabahatim böyledir diye dostları itiraf etmiş. Ondan sonra Peygamber Efendimiz hiç ses çıkartmamış onları. Şöyle bir kenara ayırmış. Onların durumları, ötekilere evet evet demiş. Onlar tamam, fakat bunların durumları belli değil. Peygamber Efendimiz'in hiç sebep, hiçbir şey söylememesi, haklarında hüküm ne olacak diye beklemekte. Şimdi bu şahıs diyor ki, sordum, benim gibi söyleyen başka kimse çıktı mı? İki şahıs daha var dediler diyor. Onların isimlerini verdiler, baktım diyor. Takva ehli insanlar. Yani iyi kimseler. İyi ki onlarla beraber olmuşum diye sevindim diyor. Mazeret uyduranları sordum. İşte filanca filanca şürük insanlar. İyi ki bunlarla beraber olmuşum diye kendi kendime sevindim diyor. Nitekim ayet-i kerimede de buyuruluyor ki, وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ Sadık, doğru sözlü kimselerle beraber olun. Bunlar hakkında inen ayet-i kerimede böyle buyurulmuş. İşte yani takva, Allah korkusu insana böyle kendi aleyhinde de olsa doğruyu söylettirir. Resulullah'ın huzurunda yalan söylenir mi? Ona karşı mazeret uydurulur mu? Onun üzerine kimse bunlarla konuşmasın dedi Peygamber Efendimiz. Kimse konuşmadı. Kimse selamını almasın, selam vermesin bunlara dedi. Hiç kimse selam vermedi. Mescide geliyorlar, gidiyorlar, kimse konuşmuyor, kimse selamlarını almıyor, vermiyor. Ne kadar zor bir durum. Öyle ortada kaldılar. Bir zaman sonra haber gönderdi, hanımlarından da ayrı dursunlar. Hanımlarından da ayrıldılar. Bir ay geçti, 40 günü geçti, 50 günü geçti, epeyce bir zaman böyle geçti. Dünya başlarına dar geldi bu 3 kişinin. Ama sonunda ayeti kerime nazil oldu. Allah-u Teala Hazretleri müminlere tevbe nasip etti. Ve alet selasetillezine hullifu, seferden geri kalmış o 3 kişiye de tevbeyi nasip etti. Tevbelerini kabul etti. Onları temize çıkardı diye ayeti kerime nazil oldu. Sabahleyin namaz kılıyormuş bir damın üstünde Medine'de. Aşağıdan koşarak birisi seslenerek müjdeli, yani müjdeyi vermek üzere geliyor, diyor ki müjde hakkında ayet indi, hadi gel filan diye sevinerek şey yapıyorlar. İşte Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi Allah günahlardan sakınmak, Allah-u Teala Hazretlerinin azabından, gazabından korkmak duygusuna erdirsin de ona göre hareket edelim ve iyi kimselerle, arif kimselerle ahbaplık, arkadaşlık edelim, onlarla beraber olalım ki takvayı onlardan öğrenelim. Çünkü onların gönülleri takvanın madeni, menbaı. لِكِلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحٌ Başka bir hadis-i şerif, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten, her şeyin bir anahtarı vardır. Ve مِفْتَاحُ السَّمَاوَاتِ Semaların anahtarı da لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ sözüdür. لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ sözüdür. Semanın anahtarı ne oluyor derseniz, hadis-i şeriflerden öğreniyoruz ki her semaya Allah bir melek vazifelendirmiş. O semadan yukarıya başka bir şey geçirmiyor. Her semanın kapısı var. Hatırlarsınız bu Miraç'la ilgili haberleri Miraç gecelerinde hocalar anlatmışlardır ki Peygamber Efendimiz Miraç'a çıkarken her semada Cebrail Aleyhisselam yanında olduğu halde melek durduruyor. Kimsin? Nesin? Bu kimdir diye. Ben Cebrail'im diyor. Bu yanımdaki de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır diyor. Onun üzerine geçiyorlar. Yani her semanın bekçisi var, kapısı var, bilmediğimiz esrarı var. Bu ameller de oraya çıkmıyor. Demek ki semaların anahtarı neymiş? La ilahe illallahmış. İnsan la ilahe illallah diye semaları geçer. Allahu Teala Hazretlerinin huzur-u âlisine hacetleri ulaşır, dilekleri ulaşır da isteklerine nail olur insan. Onun için bu kıymetli sözü, bu kıymetli söz öyle kıymetli söz ki terazinin bir kefesine yerler gökler konulsa, bir kefesine de la ilahe illallah konulsa vallahi daha ağır gelir. Yeminle söylüyor Resulullah Efendimiz. Bu sözün kadrinin kıymetini bilelim. Bu sözü gönlümüze, göğsümüze nakşedelim. Şöyle la ilahe illallah, kalbimizin üstüne de Allah sözü böyle nakşolsun inşallah. Pırıl pırıl böyle yansın. Orada nuru inşallah yansın. Likülli şeyin safvetün. Her şeyin özü iliği hülasası vardır. Ve safvetül imani es-salatu. İmanın özü iliği de namazdır. Ben müminim ama benim kalbim temiz ama hani namazdan ne haber? Namaz yok. Kalbim temiz benim. Bak her şeyin özü iliği vardır. Namaz imanın özü iliğidir. Eğer sen iman ehli bir kimseysen gel bakalım şu Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna şöyle bir kul gibi elini bağla. Ya Rabbi ben senin kulunum de. El pençe divan dur bakalım o huzurda. Bir de şu hiç eğilmeyen kafanı bir eğ bakalım huzurullah'ta. Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda bir eğil bakalım. Bir de secdelere sürt bakayım alnını. O burnunu, o alnını secdelere koy bakalım, topraklara koy. Ya Rabbi ben sen kulunum, seni tesbih ederim, seni tenzih ederim. Senin hiç şerikin, nazirin, noksanın yok. Her türlü kemal sıfatıyla muttasıksın. Biz bana her türlü lütfu ihsanı sen eyledin diye bir önünde secde et bakalım. Ne büyük şeref. Müminin miracıdır namaz. Sen o namazı nasıl bir kenara koyarsın, terk edersin? Nasıl bırakırsın? O randevuyu nasıl kaçırırsın? Günde 5 defa senin randevun var, vaatleşmen var. Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna çıkma zamanın var. Ne akılsız insanlar. Yani namaz kılmayan insanlar ne kadar gaflet, ne kadar boş, ne kadar yanlış iş yapıyorlar. İmanın özü namazdır. Ahirete gitti mi insan ilk önce ona namazdan sorgu sual olacak. İlk iş. Hesap var ya, ilk önce namazdan hesaba çekecekler. Namazları ne yaptın? Gel bakalım. اِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Namaz, müminlerin üzerine belirli vakitlerde eda edilmesi gereken bir farz idi. Neyledin namazı? Kim namazı eda ettiyse dini ayakta tutmuş demektir. Kim namazı terk ettiyse dinin direğini kırmış, çadırı yerle bir etmiş demektir. Evi şey yaptı, yıktı, harap etti evi. Allah bizi ve evlatlarımızı, zürriyetlerimizi ehli salat eylesin. Hukumi salat eylesin, namaz kılıcılar eylesin cümlemizi. Namazdan ayırmasın, o şereften bizi mahrum etmesin. Huzurundan kovmasın. Huzurundan kovulma oluyor, nasip olmuyor. Her şey Allah'tan demedik mi demin? Demek ki öyle bir edepsizlik yapıyorum ki ben, Allah beni huzuruna artık nasip etmiyor, gidemez oluyorum. Almıyor huzuruna. Titremesi lazım insanın. Bir vakti kaçırdığı zaman, acaba ben ne kusur ettim de Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna bu sefer çıkmak nasip olmadı diye, başını taştan taşa vurması lazım. Yerden yere kendisini çalması lazım. O namazı kaçırdım diye. Ve saffetü salati et tekbiretül ula. Namazın da özü iliği var, o da ilk Allahu Ekber sözüdür. Yani ne demek bu? Namaza erken gel, İmam Allahu Ekber dediği zaman ilk tekbire yetiş. Çok önemli. Eğer onun kadir kıymetini bilse insan o ilk tekbirin sürüne sürüne dizi üstünde emekleyerek gelirdi. O ilk Allahu Ekber demenin kadirini kıymetini bilseydi. Onun için camiye biraz erkence gelmekte fayda vardır. Ezanı duyunca gelmek olur ama ezandan önce gelmek daha âlâ olur. gelmeli insan. Namaz vaktini gözlemeli, düşünmeli. Ha, namaza 10 dakika var, namaza 5 dakika var diye şıp atlayıp gelmeli camiye. Biraz tesbih çekmeli, biraz Allah demeli. Biraz huzurullah'ta durmayı öğrenmeli. Cahil insanlar, konuşmasını bilmez insanlar bir yere misafirliğe gider. Ev sahibi karşıda oturur, o bu tarafta oturur. Bir şey konuşamaz, başı aşağıda. Laf bilemiyor. Biraz öğren bakalım edebimi, Allah'ı. Allah-u Teala Hazretlerinin huzurunun edebini öğren. Diz çök bakalım. 5 dakika, 10 dakika Allah-u Teala Hazretlerinin evinde onun misafiri olarak şöyle bir şey yap bakalım. La ilahe illallah de, Subhanallah de, Estağfurullah de, Elhamdülillah de. Biraz zikrin lezzetine er. Kulluğun lezzetini bul. Liküllü kalbin vesvasun. Her kalbin vesvesesi vardır. Çeşitli şeyler, vesveseler gelir insanın kalbine. فَاِذَا فَتَقَ الْوَسْفَاسُ هِجَابَ الْقَلْبِ Vesvese kalbin örtüsünü yırtıp geçerse dışarıya نَتَقَ بِهِ الْلِسَانُ Dil onu söyler. Vesveseyi dil bu sefer ifade etmeye, nakletmeye başlar, konuşmaya başlar. وَاُخِذَ بِهِ الْعَبْدُ O zaman kul onunla mesul olur. Kalpten çıktı, dile geldi, dille söylendi. Kul o zaman mesul olur. Onunla yakalarlar onu. Gel bakalım, niye bunu söyledin, niye bunu ettin diye söylerler. Ve izâ lem yeftük el kalbu el kalbe kalbi şey yapmazsa, geçmezse ve lem yantık bihi kişi onu söylemezse ve lem yantık bihi lisanı dil onu söylemezse fela harac bir mahzur yoktur. Yani insanın içindeki o vesvese dile dökülmezse, söylenmezse ondan bir vebal gelmez. Ulema demişlerdir ki, kitaplarda izahatı vardır, insanın içine böyle gelivermiş bir şeyden dolayı, hatırına gelivermiş bir şeyden dolayı ona bir mesuliyet yok. Affediyor Allah-u Teala Hazretleri. Yalnız yerleşmemek şartıyla, temekkün etmeyecek. Yani oraya mekan tutup da o vesvese, tamam kuruldu, rahat yer buldu, orasını mekan etti. O tarzda olmayacak. O zaman onun da vebali vardır. Kalbinde kötü şey barındırmayacak. Kötü şeye yer yok. Birazcık geldi gitti hemen def eder. La ilahe illallah dersin, Allah dersin, zikrullahla, tevbeyle, istiğfarla atarsın dışarıya. Gönülde öyle şeyi tutmazsın. Durdu mu vebali var. Biraz geldi gitti mi o zaman mahsuru yok. Oradan bir günah gelmez insana. Leke biha yevmel kıyameti seb'u mi'eti nakatin küllüha mahtumettin. Bir zat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine başı bağlı bir deve getirmiş. Çeke çeke, ya Resulallah al bunu Allah yolunda sana veriyorum demiş. Yani cihatta kullan, Allah emrinde, dine, hizmette kullanılsın diye bunu, bu deveyi hediye ediyorum, veriyorum, Allah yoluna veriyorum demiş. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki buna mukabil sana kıyamet gününde 700 deve var, dişi deve var. 700 dişi deve var. Şimdi bak, hadis-i şerifleri insan bilirse birbirleriyle irtibatını da kuruyor. Daha önce bu kitabın başında bir hadis-i şerif geçmişti ki Allah yolunda yapılan masrafların mukabili 700 mislidir. Anaya babaya yapılan masrafların sevabı 700 mislidir. İnsanın kendi aile halkına, evine, barkına yaptığı masrafların sevabı 700 mislidir. Ramazan bayramında kurban keserse onun sevabı 700 mislidir diye bir hadis-i şerif geçmişti. Bak, burada da aynı şeye uygun olarak hadis-i şerifte bildirilmiş ki, çünkü Allah yolunda öyle demiş. Getirmiş deveyi de, dişi deveyi de, ya Resulallah hazihi fi sebilillah. Bu Allah yoluna verdim bunu diye Resulullah'a teslim etmiş. Ona mukabil Peygamber Efendimiz de bildiriyor ki sana bunun karşılığında 700 tanesi var ahirette diye. Leki fi zalike zaliki ecrü ma enfakti aleyhim فَاَنْتِقِ عَلَيْهِمْ يَعْنِي زَوْجَهَا وَبَلَدَهَا Abdullah İbni Mesud'un radıyallahu anhuma zevcesi Peygamber Efendimiz'e gelmiş, yanında da bir başka kadınla da yolda karşılaşmış, gelmişler Resulullah'ın huzuruna kadar. Bilal radıyallahu anh ile karşılaşmışlar. Ona sormuşlar. Ben sorup da size cevabını getirivereyim demiş. Ama demişler bizim adımızı vermeye Resulullah'a. İsimsiz olarak sor demişler. Soru şu. Biz kocamıza yanımızda bulunan evimizde mesuliyetimizin altında bulunan yetimlere, yavrulara, şeylere bir şey bağışladığımız zaman, yedirip içirdiğimiz zaman, infakta, ihsanda bulunduğumuz zaman bundan bir ecir var mı? Yoksa nasıl olsa onlar benim aile efradım diye oradan bir ecir yok mu diye bir hatırlarına gelmiş, sormuşlar. Peygamber Efendimiz de bu hadis-i şerifi buyurmuş. Senin için ey kadın bunda ecir var. Yani kocana ve çocuklara yaptığın hayırlarda, hasenatlarda, masraflarda sana sevap var diye bildirmiş. Bu kadınlar da el işleri yapıp da para kazanıyorlarmış yani. İmkanları varmış şöyle. Hani bazen nakış dikiş bir şey yapıp da kadınlar da para kazanır ya. O durumdalarmış. Lil imami vel müezzini mislu ecruma sallama ahuma. Bu hadis-i şerifte Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten imamlara ve müezzinlere bir müjde. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri imam ve müezzin için onlarla beraber namaz kılanların sevabı da var. Yani o imam ve müezzinle kimler namaz kılmışsa onların sevabı o imam ve müezzine verilir. Ne kadar güzel, ne hoş bir kazançlı bir meslek olmuş oluyor. Fakat mesuliyetli. Yani eskiden imamlıktan filan bayağı korkmuşlar, kaçırmışlar. Çünkü arkadaki cemaatin bütün vebali onun şeyinde. O öne geçmiş olduğu için. Yalnız fıkıh kitaplarımız yazmıştır ki bir kimse imamlığı güzel yaparsa kendisi de ecir alır, cemaat de ondan faydalanır. İmamlıkta, abdest almakta, ahkamına uymakta, vazifesini yapmakta hatası olursa kendisi zararını görür, cemaate bir zarar gelmez. Fıkıh kitapları bunu anlatıyor. Cemaate bir zarar yok. Cemaat rahat. İmam da bütün şey. Vebal, mesuliyet. Ama sevabı da çok o derece. Müezzin içinde öyle. Müezzin yukarıya çıkıp da ezan okuduğu zaman sesinin uzandığı yere kadar bütün mahlukatın hepsi şahit olacak ona. Ve mağfiret olunacak. Mağfiretine vesile olacak. Kıyamet gününde çok şerefli olacaklar müezzinler. Uzun boylu olacaklar. Uzun boyunlu olacaklar. Şerefli, herkes tarafından böyle görünen itibarlı kimseler olacaklar. Allah-u Teala Hazretleri dini vazifelerimizi böyle güzelce yapmayı cümlemize nasip eylesin. Biraz imamlığı, müezzinliği de öğrenmeli yani madem böyledir bu iş. Hadi ezan oku diyoruz, boynunu büküyor, kenara çekiliyor. Biraz çalışmalı insan ezanı. Mesela insan kırda bayırda yolculuk yaparken durdu, namaz vakti geldi, kırda bir ezan okusa, namaz kılsa Allah'ın bildiğimiz, bilmediğimiz, gördüğümüz, görmediğimiz mahlukları da iştirak ediyor o namaza. 50 misli oluyor sevabı. 50 misli oluyor. Bir insan evinde namaz kılmayıp camide namaz kılsa 27 kat oluyor sevap. Öyle kırda ezan okuyup da namaz kıldığı zaman 50 misli oluyor. Arada öyle yolculuk yaparken hatırınızda olsun da bir kenara çekersiniz vasıtayı. Bir kenarda şöyle ezan okuyup güzelce dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni dediği gibi öyle bir güzel namaz kılarsın. Lissa ile hakkun ve inca'e ala feresin. Dilenci için bir hak vardır. Eğer at üstünde bile gelse. Ne demek? Yani dilenci at üstünde de gelse gene ona bir şeyler verin demek. Çünkü insan atı satacak değil ya, karnı aç. Yiyeceği yok. At üstünde gelir de parası yoktur. Kesesini düşürmüştür. Şöyledir böyledir. Kapıyı çalar bana bir yudum su birazcık ekmek verin diyebilir değil mi? Yani böyle bir şey istedi mi? İsteyeni mahrum çevirmeyin diyor Peygamber Efendimiz. Mümkün mertebe mahrum etmemeli. Ama şimdi bazıları da oluyor ki cebini para dolduruyor. Ondan sonra gidiyor onu şerre kullanıyor. Ha şerre kullandığını biliyorsan dilenciliği meslek edinmiş de gidecek ondan esrar alacak, içecekler. Ona vermezsin tabii. Ona vermemek daha iyi. Hayır yapacak insanı arayıp kollamak önceden bilmek daha iyidir. Yani mahallende, köyünde, kasabanda kim fakirdir, kim mağdurdur, kim muhtaçtır onu önceden peylemek uygun olur. Ama birisi de geldi kapında bir şey istiyor, az çok bir şey verir. Belki hakiki fakirdir, belki başka türlüdür, olsun. Yani gerisi bize ait değil. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi o. Ve geldik bugünün sonuncu hadisi şerifine. Öbür sayfaya biraz geçiyor, uzunca ama bunu da okuyacağız. Sonuncu hadisi şerif şehitle ilgili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki لِشْشَهِدِ عِنْدَ اللّٰهِ سَبْءُ خِسَالٍ. Şehidin Allah indinde 7 tane meziyeti var. 7 hasleti var. 1. يَغْفِرُ لَهُ فِي اَوَّلِ دَفَةٍ مِنْ دَمِي اَوْ يُغْفَرُ لَهُ da okunabilir. İlk kanının damlası, damlar damlamaz Allah onu affı mağfiret eder. Daha ilk damlası yere düşer düşmez. Şehidin ilk damlası daha yere damlar damlamaz Allah onu mağfiret eder. Bitti, günah yok. Tertemiz günahları affı mağfiret oldu. وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ. Allah cennetteki makamını ona gözünün önüne serer. Bak senin yerin burası kulum diye. O şehit o ızdırabı çekmez ki cennete gözünü dikip de o safayı görünce. Allah ikinci olarak ilk mağfiret eder, ikincisi cennetteki makamını gözünün önüne açar. Cenneti görür, cennete gözünü diker böyle. Ve yuhalla hulletel iman. İman hilatı ile giydirilir, süslenilir. Yani süslü bir iman hilatı kendisine giydirilir. Ve yüzevvecü isneteyni ve sev'ine zevceten minel huri'in. Hurilerden ak gözlü, kara gözlü, akı ak, karası kara, iri gözlü, öyle huri'inden 72 tanesiyle evlendirilir. Ve yücaru min azabil kabri, kabir azabından muaf tutulur. Kabirde sorgu, sual, azap, sıkıntı hiç görmez. Ve ye'menu minel feza'il ekber, büyük korku gününde, kıyamet gününün dehşetinden, sıkıntısından, korkusundan emniyete alınır. Şöyle gel sen sefalı yerde dur, bu sıkıntı da sana göre değil diye. Öteki insanlar sıkıntıdan, telaştan ne yapacaklarını şaşırmışken, o büyük korku gününde Allah-u Teala Hazretleri onları emniyetli bir köşeye ikram eder, oraya alır. Ve yuda'u ala re'sihi tacül vakar, ve başına vakar tacı giydirilir. El yakute minhu hayrun minet dünya ve ma fiha. Oradaki bir yakut, o taştaki bir yakut dünyadan da dünyanın içindeki her şeyden de daha hayırlıdır. Öyle süslü bir taç giydirilir başına. Ve yeşfa'u fi seb'ine insanen min ehli beytihi, ailesi efradından da 70 kişiye şefaat eder. Hadi 70 kişiyi seç bakalım şu acilerin arasından, akrabandan sana bağışlayacağım diye Allah-u Teala Hazretleri ona öyle bir lütufta bulunur. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi mesut, bahtiyar, said kullar olarak yaşamak nimetine erdirsin. Şehit olarak ölmeyi cümlemize nasip etsin Allah-u Teala Hazretleri. Fatiha-i Şerife mal etmeli. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La Muhammedun Resulullah sadıkul va'dil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirine Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Ya Rabbil Alemin. Tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Vel karibul mücib. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdina ve vesfikna ilel hakkı ve ilel necati ve ilel tarikun müstakim. Allahümme bellig ve evsul misle sevabi ma karahnahu ve nura ma televnahu ba'del kabul minna bil fazli vel ihsan. Hediyeten vasıleten ila ruhu seyyidina Muhammedin el Mustafa. ve ila ervahi ezvacihi ve evladihi ve ashabihi ve etbaihi ve ensarihi ve ahbabih rıdvanullahi teala aleyhim ecmain. Ve ila ervahi sairil enbiyai vel mürseline vel evliyai vel asfiyai vel salihine vel mukarrabin. Ve ila ervahi küllim min sadatina ve meşayihina fiddin. سادات الطرق العلية النقشبندية والقادرية والكبروية والسهروردية والجشتية وسائر الطرق الصحيحة المشروعة العلية من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين متسلسلا ومتصلا إلى شيخنا وأستاذنا ومربينا الحاج الحافظ السيد محمد سعيد ابن إبراهيم البروسري وإلى أرواح جميع الخلفاء والتابعين والمنسوبين والمريدين والمحبين وإلى أرواح كل من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقربائنا وأحبابنا وأصحابنا وخلاننا وأصدقائنا ومن له حق علينا ومن وصانا بالدعاء الخير وبلغ اللهم إلى أرواح الفاتحين والشهداء والمجاهدين والأساكر الموحدين وإلى أرواح أصحاب الخيرات والحسنات أجمعين والمعافاة الدائمة بالدين والدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وقت حاجاتنا وإننا إلى مراداتنا بحرمة أسمائك الحسنى ورسولك المجتبى وبحرمة أسرار سورة الفاتحة